Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah yılbaşı çılgınlığı. Yılbaşı her takvimde var. İslam'ın başka, Yahudi'nin başka, Çin'in başka, Japon'un başka, Hintler'in başka. Diğer takvimlerdeki uygulamaya göre yılbaşıları normal geçiyor. Hristiyanlarınki ise bir afat, çılgınlık olur Allah korusun böylece. Ne yazık ki ülkemizde aynı şey uygulanıyor muhtemelen. Ülkemizde de, yani Türkiye'de yılbaşı çılgınlığı yani en beterine uygulanıyor Türkiye'mizde de böyle. Önce bakalım inşallah İsa Aleyhisselam'ın doğuyla ilgili. Biraz inşallah o konuya girelim. İsa Aleyhisselam'ın annesi Hazreti Meryem. Hazreti Meryem Mevla Kur'an'ı methediyor. Bismillah. Ümmü Sıddika buyuruyor. Ümmü Sıddika. Annesi Sıddika bir kadın böyle. Dört kadın vardır insanlık tarihinde, en üstün kadınlar, bir Hazreti Meryem. Kur'an-ı Kerim'de bir sure var, üçüncü sure, adı Âl-i İmrân Suresi. Âl-i İmrân Suresi, İmrân ehli anlamına geliyor. İmrân Hazretleri, bir insanın kavmi içerisinde çok mübarek, salih kişiydi böyle. Hanımın da ismi de Hanne. Hanne. Çocuğu olmuyordu ama annenin. Bir gün hastane oturmuş bahçesine, bir kuş yuvasına bakıyor. Ana kuş gitti, yavrusuna yem getiriyor, yerden toplayı getiriyor. Yavrusu da ağzını açıyor, atıyor. O anda içine Rabbim ona bir sevgi verdi. Evlat sevgisi. Benim de evladım olsa da ona baksam diye içine bir duygu geldi. O dönemde kimin çocuğu olmazsa adak yapardı. Çocuğu alardı ama. Ya Rabbi bana sen bir evlat verirsen, Meşri Aksa'ya bunu hadadım derdi. Orada çok kalıyor Meşri Aksa'da. Bu adadı bu da. Ne hikmetse hem olurdu onların adakları da, yani kadınlık hali geçtiği halde kendisinden, Rabbi bana bir taze bir kan verdi bedene, can verdi. Eşli Rabbi bir gençlik verdi. Hamile kaldı. Fakat kim adamışsa Meşri Aksa'ya çocuğunu erkek olurdu ama. Tabii meşte kalacak orada. Bu kız doğurdu. Ya Rabbi ben kız doğurdum dedi. Ama adadı da bunu bu şekilde. Bunu götürdü Meşri Aksa'ya. Bunu kim alacak? Çocuk götürür zamanlar oradaki ülemaların biri onun üzerine alırdı, ona bakıma ilgilenirdi böyle. Hazreti İmran da öldü. Öldü o. Daha doğum görmedi o. Doğum görmeden o rahmeti öldü o. Annesi hasta Hanne, Meryem aldı koca götürdü. Kim alacak? Hazreti İmran, Meşri Aksa'da çok kaldığı için, onlar ülema olduğu için her bir ona sahip çıktılar. Ben diye bunu kapıştılar. Bir ne yaptılar? Kura çeken dediler, kura. Yine onların bir kuralı vardı. Ürdün nehrine kalem bakırlardı. Terdazları kalemini, kamış kalem. Kamış kalem ama ürdüne bırakırlardı. Kimin kalemi batmazsa onu alır üzere böyle. Attılar. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'a geldi. O kazandı kurayı. Zaten enişisi oluyor böyle. Yani hanımı teyisi oluyor. Hazreti Meryem'in de. O aldı bunu. Bir peygamberin yönetiminde tabii çocukluğu geçiyor. Derken tabii kız ergenlik çağına geldi. İkinci adeti olmuş, yıkanmak için dışarı çıktı. Adeti olunca teyze yerinde kalırdı. Oradan çıktı, yıkanması için. Demek ki evde o anda belki yok banyoları, bilmiyorum orasını tabii. Doğu tarafına doğru gitti. O tarafa gitti. Tenha yere geldi. Bir örtü çekti önüne. Kimse görmesin diye. Soyundu, yıkanmaya başladı. O anda baktı bir genç geliyor ona doğru. Genç. Mevlam buyuruyor. Beşlerin seviyya. Tabii biraz kısa geçeceğim bu konuları da. Beşlerin seviyya. Beşler insan demek. Seviyya gayet düzgün yapılı, yakışıklı bir genç böyle. Bu tabi melek. Cebrail sayılmış bu. O insan şekli ona, göründü ona. Kale. Dedi ki Hazreti Meryem, ben Allah, rahmet Allah'a sığınıyorum. Bana dokunma. İmkünü tekiyya. Allah'tan korkan bir insansan, çünkü durumuna baktı, öyle salih kişiye benziyor. Öyle insana benziyor. Ümkünde tekiyya. Eğer Allah'tan korkan bir insansan, yaklaş bana, sokulma, yanaşma bana. Ürktü tabii kendisi. Çıplak durumda onda. Kâle de ki Cebrail'se, inne Resulü Rabbik. Ben senin sığındığın Rabbinin elçisiyim ben, dedi böyle. O beni gönderdi. Elçisiyim böyle. Niye belli ki gulame zekiyya. Sana tertemiz çocuk hibetmeci geldi böyle. Orada sevmeye geldi böyle. Yani bir oğlun olacak. Gulamen zekiyya tezkiyeli. Yani tertemiz, ahlakı, her şeyi güzel. Şunu olacak. Ben buna sevmeye geldim. Hibeye geldim. Kâlet dedi ki Hazreti Meryem, emelik günü gulamın nasıl benim oğlum olur? Lemiyemse istiği beşer araya dokunmadı. Yani evlenmeden ben. Ve ne gerekiyor? Bakıya. Aynı zamanda kötü olan değilim. Yani iki sebep gerek, bir hanımın doğurması için böyle. Ya evli olması gerekiyor, ya Allah korusun garimüşü olması gerekiyor. Ben de ne evlendim, ne böyle bir şey bana vaki oldu. Nasıl benim oğlum olur? Sordu. Kale. Dedi ki Kezali. Dedim doğru. Evet. Üreme kanununa göre, Allah üreme kanununa göre ikisinin olması gerekiyor. Karabükü aleyyin. Ama Rabbim buyurdu ki Allah'a göre kolay bu. Yani insanlar bu kural ümman mecbur. Çocuk sahibi olması için böyle. Ama Allah bunu ümman mecbur dedi. İşte Adem babamız tabi, anası babası da oluyor tabi. Özetleyeceğim tabi. Cebrail aleyhisselam yine yaklaştı. Ve ona bir nefes verdi. Üfleme yani böyle. Nefes verdi. Cebrail aleyhisselam adı Ruhul Kudüs. Ruhul Kudüs. Yani sırf ruh halinde bir melek ve kutsal mukadde bir melek Cebrail aleyhisselam. Yakasından üflediği başka bir ayette var. Üflediği anda böyle, o anda Hazreti Meryem Validemiz Hamik anladı o anda böyle. Bu anda böyle. Onun nefesi, kusun nefesiyle, biliyorsunuz ki ipek böceği vardır. İpek koza girmeden önce ipek böceği vardır. İpek böceğinin ağzının altında bir boru var, ince gibi böyle, çok ince boru var ağzın altında. Ondan bir salgı gelir, su gelir, sıvı gelir böyle, sıvı gelir böylece. Yemek böreceği, koza öreceği zamanlar oradan salgı salar, sıvı gelir. Havalet ama ettiği anda ipe dönüşür. İnce iplik olur böyle. İpek derin ipek. Bu da böyle böyle. Cebrail Aleyhisselam'ın kutsal nefesi de o anda demek ki öyle bir şeye maddeye dönüştü ki Allah'ın kudreti cecaliği Hazreti Meryem'e de hamile kaldı. Hazreti Meryem ne kadar hamileliğini sürdü? Bahri rivayete göre 9 ay normal sürdü. Bahri rivayete göre kısa, çok kısa bir zamanda. Bir rivayete göre 8 ayda doğum yaptı, 8 ayda. Şimdi 8 ayda doğan yaşamaz muhtemelen böyle. 6 ayda doğan yaşar, 9 ayda yaşar, 8 ayda yaşamaz. Bu bir mucize olması için böyle. Tabii 3 rivayete var. Ya normal 9 ayda hamile sürdü, ya da kısa bir zamanda, ya da 8 ayda. Doğumu tabii yaklaştı. Kudüs'te kendisi, Meclis-i Aksa'da. Hatta da ona Zekeriya bir kulü yoktu içerisinde böyle. Şimdi gidene bilir Kudüs ile bilir muhteremler. Meclis-i Aksa'ya girince altı ama, merdiven altına girince böyle. Üstü değil, üstü sonra yapıldı o. Girince solda, ortadan biraz ileride onun kulübesi vardı Hazreti Meryem böyle. Orada kapısı kilitliydi. Bir Zekeriya'nın yanına giderdi kendisini böyle. Hazreti Meryem Validemiz doğum sanatı başlayınca tabi telaşa kapıldı, paniğe kapıldı, utandı, hayal etti. Şimdi ne diyecek insanlara? Kim inanır kendisine? Herkes tabi buna kötü niyetle başka yorumlar bunları. O yönden perişan oldu Hazreti Meryem. Genç, 13 yaşında. Bakire kız. 13 yaşında genç kız. Paniğe kapıldı, şokalardı, çıldıracak o kadar bir korku içerisinde. Aldığı başına gitmeye başladı böyle. Gitmeye başladı. Beytüllah'ın derin bir kasabı var. Hala şu var böyle, oraya gene. O zaman Tena'ymış. Beytüllah. 10 kilometre uzak Kudüs'e. Demek 10 kilometre yürüdü doğum sancısıyla. Oraya kadar yürüdü. Beytüllah kasabanın dışına gelince mevsim kış. Baktı bir ağaç, hurma ağacı. Ama ağaç kurumuş artık ama. Vermiyor abi böyle. Hiç yapma bir şey kalmamış. Kuru bir hurma ağacı. Onu görünce artık ileri gidemedi. Hurma ağacının altına gitti. Hurmaya sarıldı. Yani yapmayalımız tabii. Yani ağaçlarına bir destek gibi oldu. Ona ağaca sarıldı doğum sancısıyla. Ve orada doğumunu yaptı. Kalet. Dedi ki o anda lehteni mitti kabli hasa. Ah ne olurdu ki daha önce ölseydim bundan önce. Şimdi doğum yaptı. Tabii ana yüreği yavrusunu doğurdu. Ama şimdi insan ne diyecek insanlara? Ah ne olur bak. Kalet. Ya lehteni. Ah ne olaydı? Mitti kabli hasa. Keşke doğumdan önce ölseydim de doğurmasaydım ben bunu. Ölseydim daha önceden. Mümkün de nefse mensiyya. Unutup gitseydim. Ki hatırlamasaydı beni böyle verdi. Yavrusu seslendi. Anne korkma. Hurma ağacının dalını kendine silkele. Kur ağaç. Ne yapalım demiş ağacına böyle. Silkele onu. Önünde hurma düşecek taz hurma. Bunun üzerine bir kuvvet geldi kendisine, hurma ağacının dalını bir silkeledi. Hurma ağacı bir anda yeşer dallan yaprakları yeşillendi, taze hurma verdi, önü düştü hurma, taze hurma. Şimdi buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Peygamberimiz, eğer yeni doğum yapan bir kadına, yani nüfesa denir bunlara, yeni doğan bir kadına Eğer hurmadan daha fazla bir şey olsaydı, Allah onu verir aslında Meryem'e. Yani en faydalı şey, yeni doğum kadına hurma. Eğer taze hurma, taze hurma böyle. En makbulü böyle. Onlara ye, yine Meryem alttan bir deri akıttı hemen. Bir arık böyle, pek geniş değil böyle. Su çıktı önünden, atma başladı. Ve külü ve şebi ve kır ayna. Anne dedi, sudan iç, hurmaları ye. Artık gözün aydın olsun, sakinkini çekinme. Eğer yolda birisini görürsem, senin kucağına beni görünce sorulmazsa bu, bir işaret. Ona sorun da böyle. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ın şeriatında oruç, iki tür oruç vardı böyle. Bir mide orucu, bir de konuşmama orucu, susma orucu vardı böyle. Hiç konuşmazdı bir gün oruçlu böyle, öyle yaparlardı. Tabii kendisi orada bir temizlendi, su içti, o su Mevlam verdi kendisine. Yani kudret-i ilahiden gelen bir su, her dereden şifa olmak üzere. O taze hurmayı Rabbim onun için yarattı. Sağlığı yerine geldi, her şeyine geldi, çocuğunu emzirdi. Aldı kucağına, gelirken yolda gördüler kucağında. Meryem ne bu? Feşhat ileyh, feşhat ileyh. Bana sorun dedi. Yani ben oruçluyum. Ya konuşmuyor böyle. Allah'a emanet, ben oruçluyum yani, işaret ile. Susma oruçluyum ben, bana sorun. Nasıl biz çocuğu soruruz? Film heyeti pek, müştahım çocuğa bu şekilde. Hemen tekrar konu isterse, İnni Abdullah diye başladı. Allah kuluyum diye başladı. Fakat bu tabi kuruş oluyor. Onunla kuruş Yahudilere var. Yahudilere var. Roma bağlasında. Fakat Yahudilere var böyle. Şimdi Yahudiler bunu görünce iftiraya kalktılar Yahudiler. Hazreti Meryem yani gayrimeşru ilişkide bulunmuş, zina etmiş ki çocuk doğurdu böyle. Çocuğu da İsa Aleyhisselam'ı da ellere verdi zina. Öldürmeye kalkmışlar bunları böyle. Öldürmeye kalkmışlar bunları. Hazreti Meryem bir bakire kız 13-14 yaşlarında o anda aldı yavrusu Mısır'a kaçtı. Mısır'a böyle. Yani Kudüs'ten Mısır'a yayın gitti ama. Binek yok, bir şey yok tabi o zamanlar. O çölleri açtı, aşlanları. Yavrusu kucağında onu aldı böylece. Bir analık şeyi Mısır'a kaçtı. 12 yaşına gelince tekrar döndü Kudüs'e. Nasura kasabasına yerleşti. Ondan sonra Kudüs'e geldi. Şimdi gelelim inşallah İsa Aleyhisselam'ın peygamberlik dönemine. Tabi özetledim bunları çok böyle. İsa Aleyhisselam Hazretleri Kudüs'te açlığı yaşayamadı. Gizli yaşadı böyle. Ölüm korkusundan, Yahudilerden böyle. Annesi saklanıyor. O saklanan yeri bildi. Diyanet sürekli yer değiştiriyor kendisini. 30 yaşına gelince ona peygamberlik verildi. 30 yaşında. Peygamberlik verildi. Verildi ama görevini, tebliğ görevini gizli yapıyor ama. Çok gizli yapıyor böyle. Yani gizden gizli yapıyor. 12 kişi yine mantık kendisine. 12 kişi. O deniyor havariyun, havariler. 12'ler deniyor bunlara. Bunun dışında imadan daha oldu ama az oldu insan böylece. Fakat çok gizli. Açık sohbet yapamıyor. Gizli sahipiyor. 3 sene sürdü peygamber. 3 sene sürdü peygamberliği. O dönemde İsa'nın tabi peygamber olunca ona kitap verildi. İncil denen kitap verildi. Yani İncil denen kitap Allah'ın indirdiği kitap ama haktır, gerçektir. Onu iman ederiz. Tasdik ederiz tabi onu bu şekilde. O dili İbranice'ydi. İbranice'ydi böyle. İncil böyle. Tabi sol Latince çevrildi, Yunanca çevrilirken böyle. Yani aslı yok şu an dünyada. Aslı İbranice deyince kendisi aslı böyle. Musa Aleyhisselam tabi devamlı gizli. Genelde 12'lerle beraber havarisi bunların kendisinin. Bunlarla geceleri karanlık yerlerde, ıssız yerlerde topluyorlar. Sohbet ediyorlar böyle. O dönemde İncil yazılmadı. Öncelik kitaplar, Tevrat, Zebur, İncil. Bir anda peygamber verilir, toptan verilir bunlara böyle. Ezberlemesi çok güçlü bunların birdenbire böyle. Ancak bunları peygamberler bilirdi, kitapları, ezberi. Bir de bazı çok yakınları peygamberin havasıyla bunlara, onlar bir halk bilemezdi bunları böyle. İncil de İsa'sı ezebiliyor bunu. Havariler parça parça biliyorlar. Tamam bilmiyorlar bunlara, bilmiyorlar bunu. Bir gece İsa Aleyhisselam gece sohbet ediyor havarilerle beraber, 12'ler beraber ediyor. Haber verdi. İçinizden biri kalbini bozacak dedi. Bir ihbar çıktı dedi böyle. O zaman Kürüs valisi, kendisi Yahudi ama Roma devletine tarafından atanmış. Ödül koyuyor ortaya. Kim İsa'nın bulunduğu yer haber verirse ona ödül verilecek. Verilecek. Tabii 12'ler hepsi de böyle sadık havariler, sahabeler yani İsa Aleyhisselam'ın. Fakat gece yarısından sonra biri kalbini bozdu muhtereme bak. Adı Yahuda. Adı Yahud azı böyle. 12'den birisi kalbini bozdu. Alacağı ödül, Kur'an ödül. Bunu almak için, yani sırf para için. Para için yavaş yavaş çıktı. Gitti haber verdi askerlere. Kimlere gerekiyorsa resmi yerde haber verdi. Saklarını ben biliyorum dedi böyle. Sonra götüreyim. Askere geldiler. Basın yaptılar buraya. Basın yaptılar. Hemen tabii o anda ortaya bir karıştı. Ortaya askerler, oradakilerdeki ortaya bir karıştı. Rabbim o Yahuda'yı Yahudim İsa'yı peşine dönüştürdü. Yüzünü al beni. Dönüştürdü. İsa Aleyhisselam o anda göğe kaldırıldı. Diri olarak beni kaldırdı. Ölmeden göğe kaldırıldı. İkinci gökte İsa Aleyhisselam. Tabii son zaman geçti dünyaya gelecek böyle. 30 yaşına kaldırıldı. Aynı yaşta. Orada yaşlanmıyor gökte. Aynı yaşta. İslam hayatı bizden farklı. Yani böyle. Yani tesbihat, zikrullar yaşıyor orada böyle böyle. Oradan alıyor. Milletelik gıdası alıyor oradan. Ve ekmek, buğday, şunu bunu yemiyor. Orada. Yaşlanmadı. 30 yaşında tek dünya gelecek. Şam'a inecek. Emev Camisi'nin doğusundaki minare var. Ak minare diyen bir. Oraya gelecek kendisi. Ağır zamanda gelecek. İsa'nın Rabbini göğe kaldırdı. Şimdi asker tabine attılar. Baklar ki böyle İsa'ya bakıyorlar. Yahudi'ye baktılar. Yüzü İsa'nın yüzü aynı böyle. Meryem'e böyle şüp yerliyor Meryem'e. Benzirli benim. Tut yakalamı tutar bunu böyle. Ya ben İsa değilim diye bağırdı çağırdı ama sürdü götürür bunu askerine böyle. Götürürler. Ve bunu çarmıha geldiler. Çarmık. O zaman Roma İmparatorluğu'nun bir ceza sistemi vardı. Kim onlara devletine karşı gelirse onlar çarmıha gelirdi. Bir çarmık dikey bir direk. Bir de yatay kısa o böyle. İki elini yatayı çiviliyorlar. Onu bırakır ölünceye kadar. Havada kalıyor bu şey böyle. Götürürler, yağlıyor, astılar oraya. Çarmıha geldiler. Tabii öldü orada. Fakat sonra baklar ki şimdi bu Yahudiler, bunu çağırmaya gelenler bu yüzü İsa'sına benziyor ama bedene benzemiyor ona. Bu benzemiyor. İkincisi, eğer bu İsa ise Yahuda nerede? Yahuda yok meydanda. Yahuda ise İsa yok meydanda. Mevlam buyuruyor, وَمَا قَتَلُوا مَا صَلَبُوهُ. Onu öldürmediler, asmadılar. Ben şübbelehüm, onlar benzetildi. Şimdi Hristiyan dünyası ne diyorlar bunlar böyle? Onlara göre İsa Aleyhisselam haşa haça gerildi. Orada öldü, mezara gömüldü. Üç gün sonra dirilip kalktı diyorlar böyle. Asya bunun tabii böylece. Çünkü orada Yahudi yok. Yahudi yok. Ve Kur'an ki Allah kelamı Celle Celaluhu, onun tabi zan. Onlarınki zan, tahmin. Onlarınki İsa Aleyhisselam diri gökyüzünde böyle. İsa Aleyhisselam vasiyeti ya havarilerine, 11'e indir tabi 12'ler. Ben o sırada gidene dağılındım bundan dedi böyle. İşte Suriye, Mısır, Anadolu ve Roma devletine, Avrupa kısımlarına ve dağıldı bunlar, dağıldılar, havariler. Onların her birisi gerçek, yani dine bağlı, peygamberine bağlı onlara böyle, o zamanlara böyle. Ama İncil'in tamamını hiçbiri bilmiyor. Hepsi bir arada değil, dağıldılar. Bunlar tabii ne yaptılar? Başladılar insanları davete. Ama çok gizli. Roma devleti de aşırı din düşmanı Roma devleti, putperest. Evli altın etine kalmışlar, Sokrat etkisine kalmışlar. Roma devleti aşırı din baskısı, bunları hem öldürüyor bunları böyle. Hatta aslanlar parçaladı bunları, aslanlarım parçaladı bunları böyle. Ne yapıyor havariler? Çok gizli böyle. Yer altında, bahsenlerde, depolarda, artık şurada burada gizlen gizliye daha insanlara böyle. Tabii bu arada ne yaptı havariler? İncil'den bildikleri bu ayet-i kerimeleri daha çok ağırlık Risale'den duyduklarını, yaşadıklarını atma başladılar. O dönemde yazı yazmasını bilenler çok az tabii. Ne yaptı bunları böyle? Dinlediklerini yazma başladılar bazılarını. Nasıl yazdılar ama? Kamış kalem. Yani bir kamış yontulmuş, ürsüyle böyle bir boyaya batırılıyor. Batırılıyor. Genelde deri üzerine, kağıt okun böyle. Deri üzerine yazılıyor. Tabii ne oluyor? Kamış kalem boya deriye temas edince o boya dağılıyor, genişliyor. Yani yazılar okunacak bir halde. Bir de İncil'i falan ayıramıyor tabii bunlar böyle. Harun duyduklarını yazmaya başladılar. Tabii her biri anlayabildiği kadar, aklında kaldığı kadar farklı şey yazmaya başladılar. Gerçek hiç yazılmadı. Bu şekilde önüne gelen yazmaya başladı. Sonra bundan sonra gelenler bundan kopya başladılar. Alma başladılar bunlara tabii. Okunmuyor, karışık böyle. Boyalar karışmışlar. Her biri farklılık yazmışlar. Yüzleri açtı İncil diye adı. Hepsi İncil diye kitabı yazdılar böyle. İncil diyorlar. Sonra Konstantin denen Roma İmparatoru o birdenbir Hristiyan'a kabul etti onda. 323'te miladi. İsa Aleyhisselam'ın 292 yıl sonra o Hristiyan'a kabul edince Hristiyanlık Roma Devleti'nin resmi dini oldu. Serbest oldu. Yani İstanbul'da bina eden Konstantin. Ayasofya yapan ve Sulu yapan Konstantin kendisi. Hatta başta B var ama nokta ben onu söylemiyorum orasını. Şimdi baktık ki Konstantin İncil çok. Birbirine çelişkili. Biri ak diyor, biri kara diyor. Biri yeşil, biri beyaz diyor mesela örnek böyle. Kanama karışık böyle. Hurafeler, hikayeler. Her altına gelip yazmış böyle. Duyduğunu yazmış. İçten şey karıştırmışlar. Düşünün taşındı. Buna bir çağırdı böyle. Çok da otoritermiş kendisi böyle. Yani dedi dedik. emir kendisinin. Bu sefer çağırdı o zaman papazları. Papaz diyorlar ama papaz denen şey onda papaz okulu yoktu muhtemelen be. Resmi gayri resmi böyle. Yani girsen gir diye işte bir inci sahibi yazmış bu şekilde. Topladı bunları İzlik'te. 300 küsür papaz topladı bunları. Bunları emir verdi şimdi Konstantin. Bunu işte birini seçin, o İncil olsun, hak olsun böyle. Yeni yakacağız. Nasıl böyle şimdi bu işin muhtemelen böyle. Şimdi her papaz kendi elindeki İncil'ini hak bu diyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir masal. Değil mi? Masal. Masal uydurma bir şey böyle. Bir şey böyle. Şimdi çocuğun birisi mesela annesinden, ninesinden, işte teyzesinden bir kadınlar o masal dinlemiş. Aynı masal başta kadına başta dinlemiş. 10 kişi dinlemiş bu şekilde. Ne yapar? Her biri ne yapar? Böyle nasıl dinlemişse öyle bir eder böyle. Halbuki ne önüne böyle? Masal bu. İddia eder ama böyle. Hayır böyle de böyle de bu şekilde. Şimdi yüzlerce İncil var. Ne yapıyor? Her birisi benimki hak İncil. Yok benimki hak İncil. Benimki hak İncil böyle. Tabii anlaşamıyorlar. Ama baskı da var şeyden. Tek hiç anlaşamadılar. Bu sefer ne yaptılar böyle? Konstantin'in deşrih dediği dört papaz onları kabul ediyor böyle. Matta, Yuhan, Markus, Luka denen bu dördü kabul ediyor böyle. Yani tek indiremediler. Bunlar indirildiler. Diğerlerini yaktırdı böyle. Ama orada olan papazların çoğuna karşı geldiler. Kabul ettiler bunları böyle. Bir de orada bulunmayan papazlar da buna karşı geldiler. Kim buna karşı gelmişse bunlar işte kötü oldu böyle. Aforuçlar, aforuçlarına telme oldu bunlar böyle. Atıldı. Hatta biri Arus diye bir papaz. Arus, onun İncil'i tevhid varmış, Allah birliği varmış şekilde. O bunu kesin kabullenmedi. Bunu öldürmeye kalkıştı. Mısır'a kadar orada öldürüldü gene. İdam edildi Mısır'da. Oraya kaçtı. Tabi Hristiyan aleminde tatil olacak bir olmadı bu olay böyle şey. Yani karşı olan marifler kabullenmedi bunlar. İnanmadılar bu şekilde böyle karma karışık. Tekrar toplandı başka şey böyle Kadıköy'de, İstanbul'da, Efes'te falan böyle toplandı ve çok yerde yine Papa Kurul toplandı böylece. Şunu çıkaralım, bunu ilave edelim. Yani insan oynayacak oldu kitap. Yani Allah kelamı değil, insan siz oldu böylece. Yok burası doğru bir şey olması lazım. Her toplantıda değişe bu hani tarifa dönüyor böyle. Şimdi bir din, asıl yitir ne olur bu din? Hurafe olur böyle. Efsane olur böyle. Hikaye masal olur böyle. Allah kelamı diye bir şey burada bulamadım muhtemelen böyle. Mesela bir örnek vereyim. İsa Aleyhisselam güya çarmıha geriliyor onlara göre. Onlara göre çarmıha geriliyor böylece. Rabbim niye beni bıraktın böyle? Yani diyor bu şekilde. Kalan hep insan söylüyor böyle. Yani şu, o görmüş, bu duymuş, o görmüş, bu görmüş böyle. Kulaktan duyma, sözde bir şeyler böyle. Uydurma şeyler bunlara bu şekilde. Şimdi din, Hristiyanlık hurafeye döndü muhtemelen böyle. Hatta zamanla papalar otorite oldu papalar. Yani diktatör oldu papalar böyle. Papalar böyle. Hristiyanlık adı altında muazzam baskı yapılıyor Hristiyanlığa inananlar böyle. İnan bir şey sorma zaten böyle. Bu da yetmedi. Tabii papaların masrafı var. Papaların masrafları var. O zaman yok yetimi almıyorum maaş. Halkı zorladılar. Katolik o zaman tabii. Tek o zaman mezhep Katolikler. Vergi koydular insanlara. Nasıl vergi? Herkes pazar günü kiliseye gelecek, günah çıkaracak. Bu kadar. Kur'an kadar bir şey gibi böyle. O zaman açlık var Avrupa'da. Kıtlık var muhtemelen. Yani pis insanlar. deri giyiyorlar böyle, yıkanması bilmiyorlar, tuvalet bilmiyorlar. Ancak Endülüs'ten, yani İspanya Müslümanlar örneğinde bunlar böyle. Yarı açısından bu şekilde, bir taraftan derebeyler şatolarda, krallar sahırlar böyle, ağır vergül altında inliyorlar bunlar. Ne yapıyor o gün insanları? Her pazar mecbur kiliseye gidiyor. Gitmez, afur edilecek böyle. Hatta ağır çok cezası var. O günün şartları onlar papazlara göre böyle. İşte ne günah işlersen bu bakan bu hafta içerisinde, bir hafta içerisinde. İşte şunu şunu yaptım, bu kadar paraya bakalım be. Allah parasını eve giden boş el boştan böyle böyle. Bu da yetmedi papalara. Ne yaptılar? Cenneti parseller, parsel yaptı cenneti muhtemelen böyle. Arsa satıyor, zenginlere. Kapıştılar tabi arsa cennetten kapıştılar muhtemelenler. 5 numara, 10 numara, 20 numara koymuşlar böyle, parsel edilmişler. Nasıl oluyor bunlar muhtemelen böyle? Yani Hristiyanlık böyle, şuradan çıktı. Din olmadan çıktı. Böyle hurafe, hayal, mayal oldu bu şekilde. Oyun eğlenceye dönüştü böyle. Ayinleri de, ibadetleri de müziğe dönüştü, müzik. Yani papalar veya papazın ne yapıyorlar böyle? Eline bir diyenek, efendi, orkestra şefi gibi böyle, doğru emile sağ bakım böyle. Oturduğun yerden onları yap böylece. Tamam, buna dönüştü bunları böyle. Hatta bugün Batı müziğine müzik, kilisemiz aldı, kilisemiz doğum orada mı böyle? Kilisenin doğumudur Batı müziği de. Şimdi Hristiyanların bayramları çıktı ortaya. Bunların bayramları tabi İncil yok. Gerçekten yok böylece. Hatta güncel İncil, yani Markos, Luka, Matta, İncil yok bunların tabi böyle. Olmayan şeyler bunların böyle. Biri Noel Baba yoğurtusu. Aralıkların sonunda yapılır böyle. Yani şu anda o gelmek üzere 24-25'inde başlar. Yoğurtu bari anına geliyor. Noel Baba yoğurtusu derler böyle. Ve İsa Aleyhisselam'ın doğduğu günü de yılbaşı kabul etmişler bunlar böyle. Yalnız doğumu biraz kuşkulu yani böyle, itiraflı. Ermenilere göre 6 Ocak doldu. Ermenilere göre böyle. Fakat 1 Ocak kabul etmişler. Bizim için mühim değil tabi orası böyle. Bir Noel Baba çıkarmışlar. Noel efsane, hayal. Kimmiş bu muhteremler? Onlara göre aziz, yani evliya, Hristiyan gibi, aziz böyle. Antalya'da Demre kasabasında orada ortaya çıkan bir insanmış böyle. Ne mezarı var, ne soyu sopu var, ne bir şey yok böyle. Çocuklara şeker meke vermiştim bunu böyle. İşte kırmızı bir şey yermiş. Şurada burada görünmüş, bacadan girermiş, kapıdan çıkarmış böyle. Mış mutlaka böyle. Ne ölümü belli, 350 yıldan yaşamış, yaşamış böyle. Ne ölümü belli, ne mazarı belli, ne soyu sopu kimliği belli böylece. Yine hayali bir şey çıkarmışlar. Noel Baba diye. Adı da Aya Nikola'ymış. Aya Nikola onlara göre yani. Adı Aya Nikola. Noel Baba diyorlar. Zavallılar buna sarılırlar şu noktada böyle. Ben şahsen şeye düşünüyorum. Demek ki evliya yetişmemiş Hristiyanlıkta yetişmemişler. Evliya. Havardan sonra yetişmemiş evliya böyle. Elhamdülillah İslam dininde her toprağın karışına bir evliya vardır. Evliya böyle böyle. Hepsinin böyle kerami açık. Zahir sağlığından böyle böyle. Bir örnek vereyim mesela. İmam-ı Şafii Hazretleri'nden bir örnek vereyim. Aklıma gelir şu anda. Bizans İmparatoru Harun Reşit'e haber gönderiyor. Abbas Devleti'nin başkanına. Ben diye papaz göreceğim diyor Bağdat'a. Senede odan diye hocanın Bileman topla, halk toplansın, arada bir münazır olsun bakalım. Yani Hristiyanlığı buna savunacaklar. Yani İslam'ın aleyhinde yetiştirmişler ki onlara göre. 60 tane papaz. Peki gençler böyle diyor tabi anlaşırsa. 60 papaz geliyor. Tabi şaşalı böyle, görkemli giyimleri bana geliyorlar. Harun Şirk'te arıyor, kim bunu çıkarıyor bunu? İmam Şafii o zaman da hayatta o, Bağdat'ta. Onu çağırıyor. Diyor, sen diyor reis baş ol, isteyen diyor ulemaları topla, onlarla karşı görüşün, İslam'ı onları savun, İslam ona karşı böyle. Olur mu? Diye gereği toplama diyor, ben yeterim onlara diyor böyle. Derim ki onu kutsaklan böyle böyle. Peki diyor, bazen güvene bakayım, peki diyor böyle. Dicle kenarının, Dicle Nehri'nin kenarında bir babada, burası da karar bir anlaşıldı böyle. Bunu toplayalım burada böyle diyor. Tabi 60 tane papaz, gayet şaşalı böyle giyinmişler. Yani Hazretleri de almış bir sırada bir seccade, kolları sıvalı böyle, basit bir yerinde almış bir giyinle böyle, geliyor. Bak ya papazlar, Allah, bu mu çıkıyorsunuz karşımıza ya böyle ya? Yani bir şey instantı benziyor onlara göre böyle, benzemiyor. Diyorlar ki ismine, işte adı Muhammed bin İdris. Adı Muhammed, babası ismi İdris'tir, İdris'tir. Adı Muhammed bin İdris'tir böyle diyor. Peki nerede çarpalım? Oturalım buraya. Yok diyor, olmaz diyor. Dicle'ye giriyor, bak muhtemelen böyle. Yürüyerek böyle, bakmıyor tabii. Bismillahirrahmanirrahim var diyor. Dicle'ye böyle giriyor. Seri süresinin suyun üzerine oturuyor, gelin buraya diyor. Allah'tan babası böyle. Tamam mı tamam böyle? Tamam mı tamam böyle? Her iman etti onlara, hepsi 60 mı? İman etti onlara böyle. Haber gidiyor Bizans'a, imparatora. Bunun böyle böyle. İyi ki orada yapmış münazara diyor. Eğer burada boğaz olsa münazara, İslam'la tek Hüseyin kalmazdı diyor. Bu kişi görünce kendimiz görünce buradayım böyle. Yani İslam'da çok evliya muhteremdir. Her birinin kerameti başka muhterem böyle. Her birinin kerameti başka böylece. Şimdi günümüzde Hristiyanlık, İsa Aleyhisselam'ın kimliğinde böyle. Haşa Allah'a hiç yok böyle. İnsan kimliğinde böyle. Yoğunlaşmış orada. Bir de haç çıkarırlar, haç çıkarmaları var, haç. Ya ben şahsen yani çok şaşıyorum bunlara. Hem İsa Aleyhisselam onlara göre haca girildi böyle. O haç şimdi kutsallaşıyor. Ya mübarek insan, senin haşa Rabbim dediğin, Allah ol dediğin kişi yani onlara göre böyle. E bunlar bunu bu haçta öldürmüşler, işkence yapmışlar bunu böyle böyle. Sen onu kırsın o haçı. Ne oldu? Kutsal aşılma, haç çıkarılmıştır, haç böyle. Haç taşıma, haç çıkarma. Nasıl, ne bu haç çıkarma? İbadet onlara göre midir? İki şeyeli mi karşıya böyle, haç çıkarıyor böyle. Elini götürür, götürmeyeceğim ben bak. Götürmeyeceğim, nasıl söyleyeceğim böyle. Önce alnında elini koyar, sonra elini göğsüne koyar, sola, sol omuzuna koyar elini, sağ omuzuna koyar, elini onu sonra aşağı karşıya koyar, haç çıkar. Tamam, o büyük sevap kazanırlar böyle. Haç taşıma, boynu taşıyacak haç mıdır böyle. Yani dikey daha uzun, yatay biraz daha kısa oluyor böyle. Haç boynuna takar böyle. Mezarın başında haç. Neredeyse mezarı varsa, mezarın başında haç. Yani hem İsa Aleyhisselam'da haca gerilmiş yollamaktadır. Orada yeni çıkanıyor görmüş yolları böyle. Onun kutsal oluşu yollamaktadır. Yani daha çok saçmalıklar var bu şekilde. Bir de ne var? Çelenk var mıdır? Çelenk. Bakın bu mühim muhteremler. Çelenk. Nedir çelenk muhteremler? Put, haç muhteremler. Put, haç muhteremler. Bir dikey. Bir yatay var böyle. Etrafına tel koyuyorlar. Daire oluyor böyle. Çekiyor böyle. Etrafına tel sonra konuyor buna böyle. Yani etrafına tel al, çiğ al böyle. Haç kalıyor, haç muhteremler böyle. Sırf haç muhteremler. Put yanı böyle. Put böyle. Hangi camide böyle eğer bazı kişilerle tabutu yana koyuyorlar böyle. Ben söyleyeyim almasalar kılmıyor mu namazını? Çünkü puta karnımız kılmaz olur. Böyle. Yani zavallı Müslümanlar muhtemelen. Yani zavallının zavallısı Müslümanlara böyle. Abi ben taklitçi muhtemelen, taklitçi böyle. Gerçeği bilmeyen ben ne yapıyor böyle? Hem çelenk gönderiyor bak muhtemelen, çelenk gönderiyor muhtemelen böyle. Bu puttur muhtemelen, haçtır böyle. Yani dikey, yatay, yatay, teyler şehrimiz daire almış böyle. Al teyler çiçeğini, haçtır muhtemelen böyle bu. Şimdi gelelim inşallah asıl konumuza. Nasıl Türkiye Osmanlı Devleti'ne girdi bu yılbaşı belası? Osmanlı ile Cumhuriyet döneminde girdi. Nasıl girdi muhtemelen böyle bu bela? Türkiye'ye nasıl girdi? Sonra saygı duruşu muhteremler var, saygı duruşu yapılır ölenlere böylece. Hep Hristiyanlık adeti bunlar muhteremler. Saygı duruşu böyle. İslam'da ne var? Runa Fatiha. Okyanla sahabı oluyor, öyle de gidiyor sahabı gidiyor. Bu da bir dike bakalım böyle. Hatta Mevlüt'te bile ayağa kalkıyorlar bazen mesela. Gel akkuş deyince böyle ayağa kalkıyorlar. Ne o saygı duruşuymuş. Hristiyanlık adeti muhterem olduğu böyle şey böyle yapmıyor. Öyle insan gördüm, farz namazını, camide farz namazını oturup kıldı. Mevdu amiratına gelince, oraya gelince, bakıyor, tutuyor, bir ayağa kalkma şey muhtemelen böyle. Ne o saygıymış. İslam yok saygı duruşu muhtemelen böyle. Osmanlı döneme gideceğiz bir işte, kökün oradan geliyor. Mustafa Reşit Paşa orada, sadrazam. Mustafa Reşit Paşa, sadrazam, yani başbakan anlamına geliyor. Aslında sadr-ı azam, en başı olan anlamına geliyor böyle. Mustafa Reşit Paşa, Abdülmecid zamanında, Padişah Abdülmecid Hazretleri, onun zamanında bu Avrupa'da elçilik yaptı. Çok uzun zaman kaldı Avrupa'da kaldı böyle. Paris'te Londra'da kaldı, uzun zaman kaldı böyle. O zamanlar aşağı yukarı Osmanlılar Avrupa arasında bir denti kuvvete böyle. Daha denge bozulmamıştı. Abdülmecid'in babası İkinci Mahmud Hazretleri böyle. Yeni ordu kurdu o. Nizami Cedid diye böyle. Yeni işler işten atar şey böyle. Girmediler, tarihlere girmediler. Yani baya baya düzeltmeye çalıştı bunları. Şimdi o zaman Avrupalılar, İngilizler, Yahudiler, Fransızlar başta, Venedikliler, Osmanlı'yı yıkmak için Osmanlı büyük imparatorluk. Yani bugün onun ülkesinde 40'tan fazla devlet kuruldu. 40'tan fazla muhtemelen böyle. Bak tek devlet Osmanlı devleti muhtemelen böyle. Kuvvetim böyle. Ne yaptılar? Avrupa'ya giden belki Osmanlı bir görevli varsa onu ilgilendiler. Ona kapma başları muhtemelen böyle. Başları böyle. Yani hangisini biraz zayıf gördülerse ilgilendiler böyle. Bu Mustafa Reşit Paşa da Paris'te daha elçiyken çok kaldı Paris'te. Sonra Londra çok kaldı. Yıllarca kaldı böyle orada. Bu evlen çağırdılar geceleri, davetlerine böyle. Tabii yarı çıplak kadınlar, genç kızlar, işte alkoller, şunlar bunlar, gülmeler, konuşmalar, eğlenmeler, şunlar bu derken böylece. Ne yazık ki dini eğitim tam almamış o da kendisi gençliğinde. Çabuk kapıldı muhtemelen. Avrupa'ya kapıldı böyle. O hayat, o nefsi hoş geliyor hayat böyle. Yani kadınlar da bir arada olması böyle. Yarışılan kadınlar, kahkahalar, gülmeler, et tutuşmalar, şunlar bunlar artık böyle. Bir arada bunlar hoşuna gitti bu şekilde. Londra'da aynı şey bunu yapıldı. Hatta İskoç lirasına, Boston lirasına kaydolduk tabii böyle. Boston. İslam din düşmanı yanı anlamına geliyor bunlar böyle. Rekat oldu. Sonra bu Türkiye Osmanlı İslam'a dönünce İngilizler baskı yaptılar. Abdülmecid de genç padişah oldu. 13 yaşında. 13 yaşında padişah oldu. Genç padişah bu şekilde. Buna baskı yaptı İngilizler. İşte Mustafa Paşa'yı eğer yaparsan sadrazam ate bunlara bu şekilde. Padişah bunu yaptı zamanlar. Sadrazam yaptı kendisine, başvezir yaptı kendisine, başbakan yaptı. İlk icadı şu oldu icadı böyle. bir yazı okudu, ferman diyorlar bunu yani böyle. Okudu, ben yani tanzimat fermanı diyor böyle, tanzimat fermanı, tanzimat, yani nizama sokma anlamına geliyor, fermanı biterken böylece. Bunu okudu, Toprak Sayın'ın Gülen'e bahçesinde okudu bunu böylece, okudu böyle. Bütün gençler geldiler, ruhlandırmadan böyle. Geldiler bu şekilde, buna alkışladılar, buna sarıldılar bu şekilde böylece. Bununla beraber Osmanlılara, Hristiyanlara Osmanlı ülkesinde bazı hakkı tanındı muhtemelen böyle. Bir okul açma, okul açma. İstanbul'da, İzmir'de, büyük yerlerde okul açtılar. Ne oldu bu okula muhtemelenler? Misyonerler. Müslümanları aşağılar din düşmanı ateşliğe, Hristiyan aşağılar bunlara böyle. Bir de gayrimüslim tabalar var tabi. Yunanlılar, Bulgarlar, Macarlar, şunlar bunlar. Onlar da ırkçılık, milliyetçilik aşağılar bunlara böylece. Okullarda aşağılar bunları. Tabi isyanlar başladı bu sefer. Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Macaristan'da, şurada, burada böyle. Her tarafta isyanlar başladı. Osmanlı içerisinde, Araplar arasında hatta böyle bunu soktular, filan soktular bu şekilde. O zaman da Jön Türkler vardı muhtemelen. Jön Türkler vardı böyle. Fransa yerleşti bunlar. Yerleşti bunlar böyle. Hep Osmanlı yıkılması için böyle. Yani böyle. Yani Türk bunlar böyle. Türk amperanlar böyle. Osmanlı yıkılması için muhtemelen böyle. Ona toplandılar. İşte Namık Kemal de ondan muhtemelen. Namık Kemal de böyle vardı. Ya da Vatan Şarif falan bunlar Jön Türklerin şairi muhtemelen böyle. O yazısıyla, yazıyla, baskın yoluyla bunu yaymaya başladı. Ziya Paşa, Ali Suabi. Bunlar basınla yapmadı, bunlara başladılar. Hatta ilk kongreyi paraşaklar böyle. Bir Fransız parlamenteri onlara evini açtı. Fransız parlamenteri onlara evini açtı. Büyük bir kongre yaptılar böyle. Kim geldi kongreye? Dini dinsiz toplanırlar bunlar böyle. Kim varsa Osmanlı İslam aleyhinde toplanır mıdırlar böyle. Derler tarih tekerrürde ibarettir. Tekerrür tekrar ibaret tarihe böylece. Günümüzde aynı şeyi alıyor mu tabii böyle, böyle? Aynı şey böyle. Avrupa koca kaçıyor gene İslam düşmanları o şey böyle. Bu şekilde böyle birçok tabi makamlara geldiler bunlar. Okuldan çıkanlar. Makamlara bunlar geldiler bunlar. Yani devletçiler bir paralel değil de paralel devlet öyle bir şey oluştu Osmanlılar'da. Yani İttihat Terakki çıktı oradan muhteremler. Tabi girmeyecek konulara fazla. Osmanlılardaki tarihi Hicri takvim kullanırdı, Hicri takvim. 1 Ocak 1926 yılında, 1926'da, 1926 yılında takvim değiştirildi muhteremler ilk bana böyle. Hicri takvim yasaklandı, kaldırıldı, resmen kaldırıldı. Yerine Hristiyan'a kullandığı bir takvim kondu muhteremler, mecbur kondu böyle. 26 yılında kondu oraya. Ve ne yaptılar bunlar bu sefer? Hristiyan'da geçti bunlar muhtemelen böyle. Geçtiler. O zaman tabii radyo vardı yalnız böyle. Ankara sordu. İstanbul yok radyo zamanında. Ankara dışında böyle. Artık yılbaşı yılbaşı eğlenceleri canlı yayın değil böyle sözlü olarak yayınlar. Basın yayınlar böyle. Sonra devlet memurları eşine beraber gelmeye zorlandılar balonlara. Yılbaşı gecesinde muhtemelen. Çam katliamları böyle, hindi kesme, bezi yapmayıdır, yapma bu şeyi böylece. İçkiler, kumarlar, şunlar, bunlar derken. Sonra Müslüman hanımlar, memur hanımları bilhassa böyle dansı zorundu bunlara, erkekler hanımlar böyle. Bu şekilde çok baskıyla böyle yaygınlaş başladı böyle. Bilhassa milli piyango denen bir, milli kumar. Kumardır. O zaman ben hatırlıyorum çocuk olmasına hani böyle. Tek Ankara dışı vardı. Yalnız kahvede var radyo. Yok yani radyo muhtemelen böyle. Erkekler kahveye bir insan 12 oldu mu biletini şey verdi böyle, kazanları. Böyle. Herkese bir heyecan tabi böylece. İşte en sonunda büyük ikramiyeyi, o da büyük ikramiye 100 bin liraydı büyük ikramiye. Onlar veriyordu. Halk böyle içkiye alıştı, alkolik oldu insanlar. Kızlar, hanımların tabi ayağa kalkmaya başladı. Çıplık başladı derken böyle. İslam dini kökünden sarsıldı muhtemelen böyle. Sarsılma başladı. Bir de Noel Baba denen okuldu muhtemelenler. Okullar süzendi onunla bir okullar. Okullar süzendi. Salonlar, vitrinler. Ne yazık ki hala devam ediyor muhtemelen. Yani camiye gider, namaz kılmaya gider. Ama vitrinde Noel Baba putu. Hristiyanlığın reklamı. Hristiyan dinine benzeme. Gülü Aleyhisselam Hazretleri, Meteşebbikabül Feminihüm. Bir insan hangi topluma benzerse, o da onlardan. Feminihüm, onlardan böyle böyle. Yani bir insan yaşantısıyla, hareketleriyle hangi topluma benzerse, yani yılbaşını kutlama diye adı altına bir şey yapan kişi, onlar oluyor muhtemelen. Allah korusun muhtemelen böyle. Mesela bir insan diğer zamanda alkol içse haram muhtemelen böyle. Ama dine çıkmaz. Haramdır, onun günü ayrı ver. Tam akşamda böyle. Ama yılbaşı gecesi, yılbaşı değişerse dinden çıkar muhtemelen böyle. Yani dine imanı gidiyor muhtemelen böyle. Onlara gidiyor böyle şey. Yine böyle asrıterim. Ve men sennef İslam-ı sünnetten seyyiyeten. Biz İslam'da kötü bir adet çıkarsa, kan aleyhi vizra, onun günahı o ilk çıkan onlara. Ve bizim ben amile biha min badihi. Arkadan gelen o işi yaptıkça, ilk ki bu çıkarmışsa bu adeti, günah bir sonraya gidilmiş gibi onlara da böyle. Yani ilk olarak çıkan onlara bu yılbaşı dünya Türkiye'mizde, bunların şimdi milyonlar yılbaşlayıp kurtarken onlara göre günah bir kat onlara gidiyor muhtemelen. Ne yaptı o zaman onlara muhtemelenler? Yani bana derler muasır medeniyet. Muasır yani asra uyuma, çağdaşlık alıyor şimdi bugünkü karşılığı bunun. Muasır medeniyet uyuma derler bunlar. Yani çağdaşlık adı altında. Yani çağdaşlığı ne acısın? Bilimde arar, teknoloji arar böyle. Mesela Peygamber'in bir hadis-i şerif vardır. İlmi arayınız, velevkâne bir sin. Utlub ilme, velevkâne bir sin. İlim Çin'de olsa alınır böyle. Tabii Çin'de İslam ilmi yok. Ne var? Fem diyor, teknoloji var mıdır böyle böyle. Fakat ne yaptı bunlar? O zaman insanlar, yani çağdaşlığı ne aradılar? İçkide, kumarda, ahlaksızlıkta, çıplaklıkta. Anladın mı? Arkadaşlar böyle. Yani hayata kalktı muhteremler. Yani Allah korusun çok bir şey perişan halik. Her gün tabi çoğalıyor bunlar günler gerçi böyle. Şimdi günümüze bir şey çıkardılar muhteremler. Alternatif diye yılbaşına. Yani biz ne yapalım o gece? Alternatif. Onun yerine. Hatta hutbede bile okurdu bazen böyle, işte bir yıllık nefis muhasebeci yapalım diye muhteremler. Olmaz mı muhteremler? Yılbaşını kabullenme, meşrulaştırma bu. İslam yılbaşısı var, bir Muharrem gecesi. Ne yapıyor Hristiyanlar? Alıyor mu ağzını, almıyor muhteremlerle? Almıyor muhteremlerle. Ya muhteremler. Yani bu da gaflet muhterem, gaflet muhteremler. Yani art niyet olmayabilir ama gafil Allah korusun böyle bir şey. Ne alternatif yapalım biz ona şey. Biz o bir toplam diyorlar. Ne biz muhasebe yapalım işte. Ömür nasıl geçti? Tevbe edelim. Şimdi hayır bir şey yapalım böyle böyle. Yani yılbaşı diye hiçbir şey yapmamıştır böyle böyle. Hatta Müzdeka şehrinde geçiyor muhteremler. Bir insan gayrimüslimlerin bir bayramlarında kutsal günlerinde onlara benzemek için o gece bir yumurta alsa evine böyle onlara oluyor bunlar böyle Allah'a emanet böyle. Yani bir insan yılbaşı diye o gece, işte alayım çerez ver, çocukları götüreyim, meyve alayım. Hayır muhtemelen böyle. Hindi hem keseyim, hindi eti alayım. Bak muhtemelen böyle. Hindi eti helal. Ama başla muhtemelen böyle. Başla muhtemelen böyle. Mesela var çevreciler var değil mi? Çevreciler var, çevreciler. Sahte çevreciler var muhtemelen böyle. Ne oluyor yılbaşından böyle? Şam katliam oluyor onlar. Hem taze fidanlar. Ya. Yani Hristiyanlara göre güya şam yapan dökme değil işte. Yani ölümsüz simgesi onlara göre. Yani ölmeyecekler. Dök yapın muhtemelen böyle. Şam katliam oluyor ormanlardan. Genç dök böyle. Yüz binlerce, belki milyonlarca şam alıyor böyle. Nerede o çevreciler? Sahtekarlar muhtemelen. Haram iki ayrı haramlar muhtemelen. İki ayrı böyle. Haram li aynihi, haram li gayri deniyor böyle fıkıhta. Haram li aynihi. Li aynihi o neyse o cisim, içki yiyecek de olsa böyle, kendisi haram. Li aynihi bu. Aynekini haram böyle böyle. Mesela şarap, alkol içkiler böyle. Domuz eti, bunda li aynihi haram böyle. Yani niyeti de olsa olsun, haram böyle. Bir haram var, ligayri. Aslında o madde haram değil, haram değil. Ligayri başka siyahatın da haram oluyor. Ne gibi? Mesela biri birisinin koyunu çaldı. Koyun helal. Böyle kuzu helal çaldı. Çaldı bunu, bu ne oluyor? Haram, ligayri. Çaldı çaldı böyle. Ya da koyun aldı mesela, kesti, besmelesi kesti kastı. Besmelesi kesti bunu böyle. Eti yemiyor bu şey böyle. Ligayriye. Yani meyvedir, hindiyetidir mesela, çerezdir. Aslında helal ama ligayriye giriyor şu buramda. Ligayriye böyle. Yani yılbaşı diye Hristiyan benzemek için olunca, olunca ne oluyor? Haram giriyor muhtemelen böyle. Ne olacak? Bir insan her akşam ne alıyorsa alabilir muhtemelen böyle. Normal olabilir böylece. Onları yapabilir böyle. Ama onun dışında yılbaşı diye şey yaparsa, bir de tabii televizyonlar çoğu günümüzde muhteremler, ondan bahsederler böyle. Onu dinlememe gerekiyor onları. Her aşı yaptığı gibi böyle böyle, fark etmeden, yani tevbele gerek yok gibi, o özel olarak bir şey böyle. Dünya çok karışık muhteremler, dünya. Yani kıyamet ayak sesi geliyor, kıyametin muhteremler. Bu hava kirliliği, doğa dengelerinin bozulması, havanın ısınması muhtemelen böyle. Yani hava ısınacak, birinizi taşıyacak, bela veriyor. Veyzel biharu fucciret, bak muhtemelen. Veyzel biharu fucciret böyle. Denizi taşıyacak muhtemelen böyle, taşıyacak böyle. Önce sahiller, helak oluyor sahiller muhtemelen böyle. Kıyamete yakın. Tek bir şehir kalmayacak, helak olmayan. En son Medine helak olmayan muhtemelen böyle. Daha evvel Kabe'yi kılacak. Kabe'yi kılacak. En son Medine helak olacak. Hep böyle. Yıkılacak, olacak böyle. Her taraf böyle. Ama savaşta, depremle, yanardağla, sellerle, hortum, neyse artık bilmiyorum tabii sevimli. Kalmayacak muhtemelen böyle. Yalnız önce sahiller. Sahil muhtemelen böyle. Sahil bedeni muhtemelen böyle. Sahiller. Benim bile ve izel biharu fucret. Şimdi Rabbim koyu bir su dengesi var. Su dengesi var muhtemelen böyle. Rabbim önce su yatan yarattı Mevlam tüm yaratırken. Su yataklarını, denizler, göller. Bak, hazır yatak muhtemelen böyle. Yarattım böyle. Su yatın su geldi. İki atom birleşti. Oksijen, hidrojen muhtemelen böyle. Bunlar birleştiler. Kimyacı birleşme. Hristiyan böyle. Kimyacı birleşme bunlar böyle. Su oldu. Dolu denizler muhtemelen böyle böyle. Şimdi ne oluyor muhtemelenler? Su denizde seviyesi vardır. Bu açtı mı kutuplarda depolanıyor bunlar. Buz halinde. Donuyor şimdi. Şimdi fizik kuralına göre her cisim ısınınca genişler. Böyle. Gaz da patlar cevabında böyle, ısını böyle. Demir yolları biliyorsun böyle aralık boş bırakır böyle. Isınınca uzar demir yolları böyle. Hatta teller sarkarlar. Böyle. Her cisim fizik olarak ısınınca genişler. genişler. Yalnız su bunun dışında. Su oluyor muhtemelenler? Burada dönüşüyor. Su soğuyunca gelişiyor. Soğuyunca muhtemelen. Soğuyunca muhtemelen. Değil muhtemelen. Mesela işte küpler oluyor bahçelerde. Su içen tabi oluyor böylece. Katı kış oldu mu, o donlu mu su genişiyor tabi buz. Küpü kurardı muhtemelen böyle. Örtüne böyle. Bakın muhtemelen. Tek su, ya da su ne yapıyor? Isınınca buharlaşıyor, genişlemiyor. Donunca genişliyor muhtemelen böyle. Neden genişliyor muhtemelenler? Bak, Allah'ın ismi El-Hakim. Hikmet sahibi Mevla muhtemelen, hikmet sahibi. Neye genişliyor? Depolamıyor muhtemelen. Okyanusa, kuzeyinde depolamıyor muhtemelen. Eğer genişlemezse, ağırlığı olsun, batar. Değil mi? Batar muhtemelen. Batar böylece. Ne oluyor? Şimdi işte buz dağları var. Kutuplara muhtemelen böyle. Sularda, okyanusta böyle. Kuzeyde böyle. Buz dağları muhtemelen böyle. İşte kıyamete ne olacak bunlara böylece? Isı dengesi de bozulacak muhtemelen. Olacak. Isı fazla olunca ne olacak? Onlar buzda erimeye başlayacak. Tabi onların dışında dağlarda, büyük dağlarda, Himalaya'da, şurada bu dağlarda böyle muazzam kar, buzlar böyle böyle. Devamlı bunlar böyle. Bunu erime başlayınca denizler taşacak muhtemelen böyle. Ki böyle bunu böyle bir Kur'an-ı Kerim'inde muhtemelen ise bile ve izel biharu fucciret ve izel kuburu musiret ilahar böyle. Yani ahla gitti muhtemelen böyle. Sonra hercimeş olacak, hercimeş olacak. Hercimeş nedir? Terör. Kargaşa böyle. İç savaş mı olacak böyle. Teröre böylece. Öldüren ne öldüğünü bilmiyor onu. Evet, niye onu öldürüyor böyle? Örgüt emir verdi. Ölen hiç öldürüyor, bilmiyor hiç öldürüyor muhtemelen böyle, böyle. Yok bombalama, yok şunlar, yok bunlar bu şekilde böyle. Terör olayları. Hep bunlar muhtemelen din zayıflığından beri. İman zayıflığından muhtemelen. Gerçek ilim 90 muhtemelen böyle. Sonra bir de din altında, din kisi altında sapılık hareketleri muhtemelen. Olacak bunlar böyle. Olacak muhtemelen böyle. Yani ulema-i su dönüyor bunlara. Kötü alimler. Yani bir şey bilecek ama sapık olacak muhtemelen böyle. Dünyaya aldanacak böyle. Makam, mevki, paraya, pul aşağı başak. Din İslam yaşamayacak, her şey fiyat verecek bunlara böyle. Şalı cemaatimiz, inşallah Rabbimize dua edelim muhteremler. Rabbim inşallah ülkemizi korusun, İslam ülkelerini korusun, hepsini korusun muhterem böyle. Yani genelde şu an ezilen Müslümanlar şu anda ama. Şu anda muhterem böyle. Ama onlar kalacaklar mı? Kalacaklar muhterem böyle, kalacaklar böyle. İki dünya savaşı oldu. Kim savaştı? Birbirine çabuk Hristiyanlar. Değil mi? Ya. Kaç milyon insan öyle böyle. Birbirine savaştı bunlar. Savaş da olacak muhtemelen böyle. Ya. Sonra su kıtlı olacak. İçme suyu olacak muhtemelen böyle. Yani Fırat Devri'den çok büyük savaş olacak Fırat Devri'nin muhtemelen böyle. Fırat Devri'den muhtemelen böyle. İçme suyu kıtlı olacak muhtemelen böyle. Denize taşıyacak muhtemelen böyle. Sahiller gidecek böyle muhtemelen. Sahiller. Neden? En üstte gidiyor sahiller. Orada güneşli muhtemelen böyle. En çok güneşli sahile muhtemelen böyle. Plajlar yazılı muhtemelen böyle. Çırı çıplak. Ve o turist muhtemelen böyle. Çırı çıplak sahile muhtemelen. Eğlenmeye gelen muhtemelen böyle. Çırı çıplak sahile muhtemelen böyle. İçkisi, şusu, busu, ahlaksızlığı, pisliği böyle. Cins saplıklığı böyle. Zulümler. Allah bizi bu işi yaratmadı muhtemelen der. Yaratı amacına saplı insanlar. Saplıklı insanlar. Tabi buna bile bir duracak mı buna bile duracak mı böyle. Önce sahiller bunlara böyle böyle. Olacak bunlara böylece. Tabi altın, altındır muhteremler değil mi böyle? Yani çamura düşsün, altın yani altındır muhteremler. Müslüman da böyle muhteremler. Gerçek mümin de yani dünyada kıyamet kopsa, helat olsalar mümin, mümindir muhteremler böyle. İmanla ölür, şehit olarak gider. İnşallah ahirette kazanır muhtemelen böyle böyle. Yani hayat, ahiret hayatı muhtemelen böyle. Hayat muhtemelen böyle. Yani geçici muhtemelen böyle. Hayat, ahiret böyle. ebediyet alem, sonsuz alem, sonsuzluk. Sonsuzluk alem muhtemelen böyle. O mutluluk. Her zaman cennete giriş, işte iş onu başlıyor. Cennete giriş muhtemelen böyle. Saat kapıcı geçildi artık. Bitti, imtihan bitti. Hatta artık böyle. Bir de kaldı, cennete gir, izin gelmesi böyle vardı. Her peygamber önünde, abi ümmeti muhtemelen böyle. Her peygamber ümmeti böyle, gelecekler, kapıları kapalı böyle şey. Önce cehennem kokusu gelecek onlar, kokusu muhtemelenler. O cehennem kokusu yetecek onlar muhtemelenler. Ruhları sevk hocam muhtemelenler. Mesul kokusuna görece. Bakıyorlar hasta kapıda, cehennemde bir güzel bir görsel gözlerinle. Açtı kapılar, çıkacak Rıdvan muhtemelenler. Selam verecek, selam aleyküm. Selam aleyküm bakılacak. Önce selam aleyküm. Çıkacak Rıdvan, melek. Cennet meleklerin başı o. O kadar güzelmiş ama böyle. O kadar nur ki böyle. Farklı bir var böyle. Rıdvan böyle. Çıkacak şöyle. Her kim geçiyor böyle. Diyecek. Selam aleyküm. Tıbtım. Fethullü halidin. Buraya tertemiz geldiniz. Siz günahdan sakındınız. Pislenmediniz. Girin bakalım. Fethullü ha. Girin. Halidin. Ebedi kalmak üzere. Yani bir gezin dolaşın değil, turist değil muhtemelen. Bir piknik değil değil mi böyle? Yani bir gezi değil böyle bir. Kısa bir zaman değil böylece. Ebedi kalmak üzere muhtemelen. İşte Rabbim inşallah o evi tatırsın muhtemelen. O anda zevk muhtemelen böyle. Yani cennete girişte muhtemelen böyle. Girişte böyle. Cennete böyle. O coşku muhtemelen. Ruhsal zevk muhtemelen. Mutluluk, huzur böyle muhtemelen. İnsana vuruyor mu böyle böyle. O kadar zevk muhtemelen. Örecek böyle. İlk kim ilk cennete? Peygamber ilk böyle. Önce bizim ilk melekler, ya Resulallah sen buyur. Peygamber atacak sağdan o ayağı muhtemelen. Hazır bir yanında onun sonu muhtemelen. Sonra Medine halkı, sahabere böyle. Ondan sonra ümmeti inşallah böyle. Biz de orada oluruz inşallah muhtemelen böyle. Yani peygamberler, sıdıklar, sahabeler, evliyalar böyle. Milyarlar insanlar böyle böyle. Allah'ın hep seçtiği kullar böyle. Ne de giriş. Ne var cennete? Önce ölüm yok. Ölüm yok. Sonsuz. Ölüm olan yerde bir son vardır. Değil mi? Son. Dünyada insan geliyor ama bir son var dünyada. Bu ölüm. Kişi öldüğü anda adı olur cenaze. Efendim işte makamın, mevki, rütbesi, şunların, parası, balı, boş. Hepsi var. Ölüm. Yolda ölebilir böyle. Frekans ölebilir böyle. Uçakın düşebilir böylece. Adı ne oldu? Cenaze. Cenaze olur böyle. Nereye gidiyor? Topuk altında. Gel altına böyle. Giriyor böyle. Köşkünü sana bırak. Hepsini bırak. Giriyor altına böyle. Son bu ama dünyada böyle. Cennette ölüm yok. Ölümsüz. Ölümsüz hayat mı? Böyle böyle. Tek güvenli yer cennet. Yani mekamın emin. Mekam emin, tek güvenli yer böyle. Depremi yok, yazı yok, kışı yok, şusu yok, busu yok böyle. Hiçbir derdi yok muhtemelen böyle. Kötü insan yok muhtemelen böyle. Ne sivrisinek var, ne mikrop var, ne şu ne bu muhtemelen, zararlı muhtemelen böyle böyle. Efendim işte grip virüsü, domuz virüsü yok şunlar. Yok muhtemelen böyle. Hiçbir şey muhtemelen böyle böyle. Tertemiz havası böylece. Ne var cennette? İş güç yok ama. Kök sıra hazır. Buradan gönül yatın bir hatırlıyor muyum? Buradan gönülürsün tabii böyle. Hatta her Müslümanı melek karşılayacak. Melekler. Teteleka melaike. Melek karşılayacaklar melek. Bir ayeti kerem atan melek. Karşılayacaklar vereceğim. Gel bakalım Hasan Efendi. Gel bakalım Ayşe Hanım. Gel bakalım Melike Hanım. Gel bakalım Şu Hanım. Alacaklar muhtemelen böyle. İşte senin mülkün burası böyle. Bir bakacak ki Allah, dünyadan büyük be. Mülk dünyadan büyük muhtemelen. Çok ama çok büyük bir cennet muhtemelen böyle. Bir cennet, yedi kıyafetin daha büyük muhtemelen bak. Arzu şahatı erdi böyle. Arzu genişliği, yerden gökten daha büyük. Düşün kaç milyar ışık yılı bir cennet. 8 tane cennet muhtemelen böyle. Cennet, dünyadan büyük bir kişi muhtemelen böyle. Köşküne bakacak ki böyle pırır pırır parlıyor. Yakuttan, zümrütten, incim altından böyle böyle. Yekpare böyle. Kerpiçten değil, değil muhtemelen böyle. Betonarme değil muhtemelen böyle. 7-70 kat. O kadar muazzam köşkü böyle, bahçesi, bağ, bahçesi, ağaçlar, tuğba ağaçları ve meyve ağaçları, akarsu herkesin bir ağacı böyle. O kadar böylece. Orada her şey hazır mı? Dua muhtemelen böyle. Yani tıraş olmak yok böyle. Tırnak kesme de yok. Tırnak kesme de yok böyle. Tıraşlanma yok orada böyle. Çamaşır yıkamak da yok. Aynı çamaşır kirler diyor. Toz yok orada böyle. Yırtılmıyor. Rengi solmuyor. Eşyaları hiçbir şey yıkamak, temizlik istemiyor. Her şey bedava, bol bol bol muhtemelen böyle şey. Yani bu işe külü ve şey heniyen kullanıyor. İyi işim kullanıyor. Yiyin, bol bol yiyin. Yok böyle. Bol bol bol muhtemelen böyle. Yani yıkama yok. Çürüş olmuyor muhtemelen böyle. Bak böyle. Yıkan böylece. O akarsuları, tuğba ağacının dallarını, çeşitli meyveler muhtemelen de. Dünyaya benzemiyor abi böyle. Tadı, rengi, kutuya benzemiyor. Böyle. Kuş etleri sonra böyle, böyle. Kuş etleri orada. Yine konu yok muhtemelen böyle. Kuş etleri muhtemelen. Kuş öldü geri gelecek böyle. Yiyecek onu böyle. Kimini koyacak? Canım tek uçuşa giren bu kuş muhtemelen. Tekrar gelecek bu şekilde böylece. Tuvalet var mı orada tuvalet? Şimdi aklıma geliyor bazen sıkışım oldu muhtemelen. Hep herkesin tabi başına geliyor bu da. Diyorum ne güzel cennet mi rahat diyorum cennete böyle ya. Tuvalet yoktu muhtemelen. İnsan bazen tuvalete sıkışır yolda. Hele hanımlar değil mi? Daha az onlar muhtemelen. Tuvalete bir sıkışır. Eyvah değil mi muhtemelen. Şimdi nereye gidecektim böyle birden böyle. Şimdi artık kendim sıkışır mı? Hele bir karnı ağrır. İshal olabilir bilmem. Artık yani sıkar mıkar şuraya buraya bu kadar. Ne kadar zor muhtemelen bak böyle. O da yok cennette muhtemelen. Tuvalet yok muhtemelen böyle. Yemek içmek var. Kilo almak var muhtemelen. İyi bir şeysin bence. Hemen sindiriliyor. Bir gaz haline geliyor. Rengsiz, kokusuz, tatsız. Bir gerilme oluyor böyle. Çıkıyor muhtemelen böyle. Hep aynı kilo muhtemelen böyle. Aynı kilo. Sonra cehennemden sohbetler muhtemelen böyle. Birbirine ziyaretler, arkadaşlar, komşular, birbirini sevenler. Sonra evliya sohbetleri, sahabe sohbetleri, peygamber sohbetleri, Kur'an okuyan hafızların Kur'an okumaları falan böyle. Artık gitsin git mecliste böyle. Bak mesela biri hafızın biri ehli Kur'an böyle. Ehli Kur'an böyle. Kur'an hakim, Kur'an yaşayan, dünyada yaşayan ehli Kur'an onlara böyle. İman da Kur'an yaşayanlar. Oturumu bir yüksek bir yerde Kur'an okuyor böyle. Toplumun etrafına ama başka okuyor tam tabii böyle. Tek anlamlı bir şey Kur'an anlamayacak. İyidir anlamayacak bir şey böylece. Kur'an okuyor. Öte bir şehit savaştan bahsediyor muhtemelen. Yap savaştan bahsediyor böyle. İşte sahabeler, peygamberler sohbetleri bu şekilde. Yani hayat o hayat muhtemelen böyle. Hiç keder yok. Hiç bize kadar sıkıntı yok. İşte bir canım bir sıkılı bir şey, işte bir darlık geldi. Böyle bir şey bir başına bir başarısı geldi. Üzerine bir ağırlık var. Yok orada oldu böyle böyle. Devamlı zinde. Böyle. Devamlı zinde. Devamlı sağlık, sıhhat muhtemelen böyle. Huzur devamlı huzur böyle. Huzur muhtemelen böyle. İçi gönlü hafif böyle. Coşkun muhtemelen böyle. Coşkun. İşte onun da tabii bedeli var. Cennetin bedava değil, dünyada muhtemelen böyle bedeli var. Böyle. Bir bedeli var, günlük taksit ödeyecek, 5 taksit. Yıllık var, bir de ömrü var, ömrü bir defa muhtemelen böyle. Nedir günlük? 5 hareket namaz muhtemelen böyle. Sabah namazını kılıyorum böyle, bir taksit ödeyecek muhtemelen böyle. Böyle. Öğle yakın ödeyecek muhtemelen böyle. Yıllık nedir? Oruç, zekat muhtemelen böyle. Ömrü, ömrüde bir defa aç muhtemelen böyle. İşte bunu ne kadar çok yaparsak muhtemelen böyle, yaparsak böyle. Yani bunun dışında Kur'an okuma, Allah-u Teala zikretme, sarbaşıya getirme, selam verme, hastalara dolaşma, cenazelere gitme, insanları Allah yolunda tebliğ etme, davet etme insanları Allah yolunda, davet etme insanları böyle. Kurtarma çalışma muhtemelen. Bu peygamber görevi. En makbul ibadet bu Allah'a kadar. Çırpma, din için çırpma var muhtemelen. Yapma bu şekilde. Ne kadar yaparsak muhteremler, o kadar kalbimiz kolay olacak, nur olacak. O kadar maaşlar çabuk çıkardı maaşlar muhtemelen böyle. Maaşlar böyle. Ondan sonra bir saat köprüsü var, son imtihan, saat köprüsü. Altı cehennem var muhtemelen böyle. Altı cehennem böyle. O geçirecek muhtemelen böyle. Nasıl geçirecek? Hiç oraya gülah taşımayan kişi hafif, sıfır gülah muhtemelen böyle. Uçup bir çekmiyor muhtemelen böyle. Hiç günah yok muhtemelen. Günah olan olacak, sırtına yanacak muhtemelen böyle. Yanacak muhtemelen böyle. Şimdi örnek vereyim muhteremler. Diyelim ki mesela bir hamal, yani yük taşıyan bir hamal. Bir muhterem böyle. Sırtında eşine küfeli taşıdığı hamallar böyle. Küfede diyelim ki buz kalıpları var. Sıcak havada onu bir yere götürüyor. Uzak bir yere götürüyor böyle. Ne yaparak gider ki ilk baştan 100 kilo ise, 200 kilo ise meğerse böyle. Tabii güneş vurdu. Erime başladı mı şıp şıp şıp şıp böyle. Hafif hafif de bir sonunda biter muhtemelen böyle bu. Yani günah böyle saat muhtemelen böyle. Günahlar böyle. Yanacak orada muhtemelenler. Rabbim nasip etmez inşallah muhtemelenler. Ben her zaman dua edeyim muhtemelenlere. Yani kim bilirse ben sohbetime özellikle hepim dua edeyim. Yani sizin bu yapmıyorum. Özel dua var muhtemelen ediyorum ben hocam. Allah cennete evvel versin hepiniz muhtemelen. Orada böyle sohbet bulunur orada akşam muhtemelen inşallah. Lillahi Teala Fatiha.